بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. سورة القارعة. سورة قارعة مكة میں نازل ہوئی اور اس کی 11 آیتیں. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. وہ کھڑکھڑا ڈالنے والی کیا ہے؟ وہ کھڑکھڑا ڈالنے والی، اور تو کیا سمجھا کیا ہے وہ کھڑکھڑا ڈالنے والی؟ جس دن ہوویں لوگ جیسے پتنگے بکھرے ہوئے، اور ہوویں پہاڑ جیسے رنگی ہوئی اون دھنی ہوئی، سو جس کی بھاری ہوئی تولیں، تو وہ رہے گا من مانتے گزران میں، اور جس کی ہلکی ہوئی تولیں تو اس کا ٹھکانہ گڑھا ہے. اور تو کیا سمجھا وہ کیا ہے؟ آگ ہے دہکتی ہوئی. خلاصہ تفسیر. وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیسی ہے؟ وہ کھڑکھڑانے والی چیز، اور آپ کو کچھ معلوم ہے کیسی کچھ ہے وہ کھڑکھڑانے والی چیز؟ مراد قیامت ہے، جو دلوں کو گھبراہٹ سے اور کانوں کو سخت آوازوں سے کھڑکھڑائے گی. اور یہ اس روز ہوگا جس روز آدمی پریشان پروانوں کی طرح ہو جاویں گے. پروانوں سے تشبیہ چند چیزوں کی وجہ سے دی گئی. ایک کثرت سے ہونا کہ سارے اولین و آخرین انسان ایک میدان میں جمع ہو جاویں گے. دوسرے کمزور ہونا کہ سب انسان اس وقت کمزوری میں پروانے جیسے ضعیف و عاجز ہوں گے. یہ دونوں وصف تو تمام اہل محشر انسانوں میں عام ہوں گے. تیسرے بیتاب اور بے چین ادھر ادھر پھرنا جو پروانوں میں مشاہدہ کیا جاتا ہے. یہ صورت خاص مومنین میں نہیں ہوگی، وہ اپنی قبروں سے مطمئن اٹھیں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جاویں گے. آہن رنگین ان کو کہا جاتا ہے. پہاڑوں کے رنگ چونکہ مختلف ہیں، وہ سب اڑتے پھریں گے، جن کی مثال اس اون کی ہوگی جس میں مختلف رنگ کے بال ملے ہوئے ہوں. اس روز اعمال انسانی تولے جائیں گے. پھر جس شخص کا پلہ ایمان کا بھاری ہوگا، یعنی جو مومن ہوگا، وہ تو خاطر خواہ آرام میں ہوگا، یعنی نجات پا کر جنت میں جائے گا. اور جس شخص کا پلہ ایمان کا ہلکا ہوگا، یعنی کافر، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا. اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ وہ حاویہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے. معارف و مسائل. اس صورت میں اعمال کے وزن ہونے اور ان کے ہلکے بھاری ہونے پر دوزخ یا جنت ملنے کا ذکر ہے. وزن اعمال کی پوری تحقیق اور شبہات کا جواب سورہ اعراف کے شروع میں گزر چکا ہے. معارف جلد سوم صفحہ 526 تا صفحہ 532، وہاں دیکھ لیا جائے. اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ روایات حدیث اور آیات کی تطبیق سے معلوم ہوتا ہے کہ وزن اعمال غالباً دو مرتبہ ہوگا. ایک مرتبہ کے وزن سے مومن اور کافر کا امتیاز کر دیا جائے گا. ہر مومن کا پلہ بھاری اور کافر کا ہلکا رہے گا. پھر مومنین میں اعمال حسنہ اور سیئہ کا امتیاز کرنے کے لیے دوسرا وزن ہوگا. اس صورت میں بظاہر وہ پہلا وزن مراد ہے، جس میں ہر مومن کا پلہ ایمان کی وجہ سے بھاری رہے گا، خواہ اس کا عمل کیسا بھی ہو، اور کافر کا پلہ ایمان نہ ہونے کے سبب ہلکا رہے گا، خواہ اس نے کچھ نیک کام بھی کیے ہوں. تفسیر مدنی میں ہے کہ قرآن کریم میں جو عام طور پر جزا و سزا میں تقابل کفار کا مومنین صالحین کے ساتھ کیا گیا، کہ اصلی مومنین کاملین وہی ہیں، باقی رہے وہ مومنین جنہوں نے اعمال صالحہ اور سیئہ مخلوط کیے ہیں، قرآن میں عام طور پر ان سے سکوت کیا گیا. اور ان سب آیات میں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قیامت میں انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے. اور عمل کا وزن بقدر اخلاص اور مطابقت سنت کے بڑھتا ہے. جس شخص کے عمل میں اخلاص بھی کامل ہو اور سنت کی مطابقت بھی مکمل ہو، اگرچہ اس کے عمل تعداد میں کم ہو، اس کا وزن بنسبت اس شخص کے بڑھ جائے گا جس نے تعداد میں تو نماز، روزے، صدقہ، خیرات، حج، عمرے بہت کیے، مگر اخلاص میں کمی رہی یا سنت کی مطابقت میں کمی رہی. واللہ اعلم. تمت سورۃ القارعہ بحمد اللہ تعالی.